بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الله bizleri ve sizleri ateşten korusun. Amin. Muhammed ibn Abdülvehhab'ın Mesailül Cahiliye diye bir kitabında bu kitaba atmış olduğu başlık Mesailül Cahiliye, cahiliye toplumlarının haktan inhiraflarına, uzaklaşmalarına sebep olan meseleler diye ele almış. Yani geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerini zikrediyor. Kur'an'dan, sünnetten bulduğu kadarıyla toplamış. Bunları böyle ele alıp zikretmesinin, teker teker sunulmasının tabii ki ümmet tarafından o müşkülatların hemen algılanıp yani rahatlıkla anlaşılıp onlardan sakınma eylemini gündeme oturtabilsinler diyedir. Çünkü herhangi bir müşkülat nasıl ve ne şekilde geliyor veyahut bize sunulan meselelerde hangisine öncelik vermemiz gerekiyor ayırt edemiyoruz biz. Sahabedeki bu dikkat bizde yok. O yani bu dikkat ve hassasiyet Allah'ın o topluma ihsan etmiş olduğu bir nimettir. Ha, herkes bu nimete nail olabilir mi? Kapı açık ama herkes ulaşamaz. Yani ulaşmak için sana kapıyı açmış ama herkes o mertebeye gelemez. Çünkü bu bir liyakat Allah'ın takdiri ile alakalı olan kısmıdır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerin 71-72 fırkaya ayrılıp içlerinden sadece birer tanesinin kurtulduğunu haber verdikten sonra kendi ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını haber veriyor. Seteftariku ümmeti ala 73 firkaten kulluhum finnari illa vahide. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, hepsi ateşte birisi kurtulacak diyor. Şimdi hatip bunu söylüyor. Hemen oradakiler bu 73 fırka, 72 fırka kimdir diye sormuyor. O kurtulanı, kolay olanı. Ama biz de bu hadisi nerede okursanız okuyun anlatın. İnanan hatta kitap sünnetle amel ettiğini söyleyen insanlar dahi hocam bu 72 fırka kimdir? Bazıları kitap yazıyor 72 fırkayı tanıtmaya çalışıyor. Sahabe diyor ki hemen mahiye o kurtulan cemaat hangisi? Hemen kurtulanı soruyor. Neden? Az olanı öğrenmek daha kolay. Allah Resulü de diyor ki مَا اَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere bulunanlardır diyor. Yine bu meyandaki zikredilen hadis-i şeriflerin birisinden Allah Resulü diyor ki لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا الَّذ۪ينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاءً بِذِرَاءٍ hatta لَوْ دَخَلُوا جُحْرًا dabbin ev dabbin le dekaltumuhu al yehudu ve nasara ya Resulallah kâletemen sizler diyor kendinizden önceki ümmetleri o kadar takip eder onların izinden gider onları taklit edersiniz ki diyor karışı karışına kulacı kulacına onlara uyarsınız hatta onlardan bir böceğin deliğinden veya dabbenin kelenin deliğinden giren çıktıysa sizden de çıkar bunu daha da açar farklı hadis-i şerifler var. Hatta onlardan yol ortasında yani alanen Eşiyle cima eden çıktıysa sizden de çıkar. Anasıyla zina eden çıktıysa sizden de çıkar diyor. Bütün bu hadis-i şerifler Âl-i İmrân suresindeki bir ayetin tefsiridir. Ayette diyor ki وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sakın sizler, sizden öncekilerin ihtilaf edip parçalandıkları gibi, açık deliller geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi olmayın diyor. Ve onlara çok büyük bir azap var diyor. Bu gösteriyor ki biz geçmiş ümmetlerin düştüğü dalalet, sapıklıktan korunabilmemiz için Muhammed bin Abdülvahhab gibi ilim ehli, ki bu meseledeki hassasiyeti yakalamış, Mesail-ül Cahiliye diye eserler vermişler. Binaenaleyh bununla şunu anlıyoruz. İman dediğimiz yolda giderken küfür dediğimiz yolun da yanında olduğu, değişen hiçbir şey olmadığı, yani hak ve dalalet beraber, haktan inhirafın sebepleri aynı. Velev ki şekil, endam bile değiştirmiş olsa, adı da değişmiş olsa, haktan inhiraf mıdır? Eylem olarak aynıdır. Tıpkı aynıdır. Allah Resulü'nün de bize haber verdiği gibi. Onun için insanlar, insanlık, hak ile batıl mücadele, hak ile batıl mücadelesinde birileri hakkın yolu üzere bulunup onun uğrunda mücadele vermiş. Birileri de, bir kısmı da şeytanın yolu üzere bulunup onun için mücadele vermişlerdir. Eğer hareket dediğimiz şey, cevher dediğimiz şey, enerji dediğimiz şey, isterseniz buna kristal deyin, insandaki bu cevvallik iki şeye meyyaldır. Yani hareketlilik. Ya hakka ya da batıla. Eğer kulluğun ifadesinde de bunu yakalamışsanız, insanoğlu her halükarda kul, yani o eylemin faili sahibidir. O eylemin adı da kulluktur. Mabudunu seçmede ya Allah'a ya da Allah'tan gayrına bir tercihi mevzu bahistir. O zaman kainattaki vuku bulan, isim değiştirmiş, şekil değiştirmiş hareketliliğin biz arkasından mı gidiyoruz? Onu yolda kavşağa durmuşuz, bekliyor muyuz? Yoksa onun içine gömülmüş, yani bizim de içinde olduğumuz bir toplumda o fitne çıkmış, bizi içinde mi boğuyor? Bunun aslında temsili olarak emareleri verilmiş olmasına rağmen bizler sanki hiç bize haber verilmemiş, bundan haberimiz yokmuş, sanki anlamadığımız şeylermiş gibi davranıyoruz ve dalalete daha çok da batmamıza sebep olan bir ortamın oluşmasına kavuşuyoruz ve onunla kucaklaşıyoruz. Benim bu sohbetimin adı Küçülen Dünyada İslam. Burada benim tasarrufum küçülen kelimesinde. Aslında bu globalleşen dünyada İslam. Bu kelimeyi 3-4 sene önce söyleyivermiş birisi. O kadar da rağbet görmüş ki herkes bu kelimeyi kullanıyor artık. Dünyamız globalleşti. Yani bir köy haline aldı. Tabii. Anadolu'da bir köyden bir köye giderken, bir köyün ucundan bir köyün, o köyün ucundan bir ucundan öbür ucuna giderken 15 dakika, 20 dakika, yarım saat alırdı. Bir yerden bir yere giderken bir gün, iki gün alırdı. Şimdi siz Torosların tepesinde bir dağın içinde, üstünde oturmuşsunuz, açıyorsunuz interneti, dünyanın her yerine bir iki saniye içerisinde gidip geliyorsunuz istediğiniz yere. Şimdi buna globalleşen dünya mı dersiniz? Küçülen dünya mı dersiniz bilmem. Ama şunu iyi bilin, fitneler hiçbir zaman küçülmüyor. Fitne küçülmüyor. Aksine fitnenin hitap ettiği topluluk çoğaldıkça fitnenin tesiri, gücü de daha çok tesir ediyor. Bu sefer fitneyi elinde tutanlar eskiden Diyelim ki Ankara'dan ta Antalya'ya bir kitne götürebilmesi için 4-5 gün yolda gitmesi gerekirdi. Bunu da göze alamayınca hemen bir tuşladığın zaman saniyede dünyanın bir ucuna giden, hayır da yazmış olabilirsin monitöre, şer de yazmış olabilirsin, anında dünyanın öbür ucuna bu ulaşıyor. Şimdi biz bu gibi bir oluşumun garibi miyiz? Yani anlamayacak kadar gerizekalı mıyız? Değil. Bu değil. Halbuki buna temas eden işaretlerde Allah Subhanehu ve Teala Resulü bize birçok imkanlar sunmuş. Mesela ayet-i kerimenin birisinde Allah diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak yolladık diyor. Bunu şimdiye kadar tasavvuf dediğimiz taifenin, tasavvuf ehlinin, tasavvufi görüşün ele aldığı manevi bir şumuliyet şeklinde görmüşüz. Manevi bir kapsam şeklinde. Ama burada anlaşılması gereken önce alem. Yani biz seni dünyaya rahmet olarak yolladık demiyor. Çünkü dünya alemden bir cüz. Bazen cüzle yani kül kastedilir. Yani Kur'an'ın ayetlerine kulak ver dediği zaman, yani Kur'an'ın içindeki bütün ayetleri, Allah'ın ayetleri dediği zaman hepsini kasteder. Ha. Fakat burada eğer kül kastediliyorsa bütün, cüz onun teferruatıdır. Meseleye böyle yaklaşmak gerekir deriz. Demek ki Allah Resulü alemlere yollanılmış. Hem de yollanılışı rahmet için. Şimdi bundan anlamamız gereken öncelikli şu. Hiçbir kimse, hiçbir yaratık Allah Resulü'nün katiyetle ve katiyetle rahmetin zıddı olan bir musibet, belaya sebep olacağını iddia edemez. Eğer böyle bir şey oluşmuş ise ona inandığını söyleyen, Müslüman olduğunu iddia eden kimselerin yanlışıdır. Böyle bir yanlış varsa o zaman biz kusuru kendimizde aramalıyız. Aynen müşkilatların tespitinde, faillerin tespitinde savsakladığımız gibi, ki bunu daha önceki sohbetlerde de duymuşsunuzdur, herhangi bir müşkilatta Yahudiler hainler, maymunların kardeşleri, domuzların kardeşleri bize bunu yaptı. Kafirler bunu yaptı. Batı bunu yaptı. Amerika bunu yaptı gibi hemen içinde boğulduğumuz belanın, fitnenin katiyetle ve katiyetle faili biz olabileceğimizi hiç düşünmüyoruz. Hep başka yerde arıyoruz. Bunu şimdi ilk bakışta nasıl anlamamız gerekiyor? Arkadaş, bizden daha tehlikeli bir düşmanımız yoktur. Bunu anlamak gerekiyor. Ve İslam alemine bakın, Müslümanlar ne gibi bir müşkülata düçar olmuşsa, düşmüşse, o kendilerinin hatalarının neticesidir. O zaman faili başka yerde arama, faili başka yerde gösterme, eğer ben size bunun tek suçlusu Amerika, tek suçlusu Yahudilerdir, tek suçlusu Batı'dır desem, bu sizi doğru yola iletmediğimin, şeytanın lehine, onun hesabına çalıştığımın emaresidir. Neden? Size ben esas düşmanınızı değil de başka birisini düşman olarak gösterirsem, bu neye benzer biliyor musun? Hoca bir gün bir şeyler yolda giderken birinin bir şeyler aradığını görür. Ne yaptın diyor, ne yapıyorsun? Paramı kaybettim de onu arıyorum. O da başlıyor, santim santim arıyor ve hiçbir şey bulamıyor. Sen nerede kaybettin paranı? Şu taşların içinde diyor. Bu adam niye burada diyorsun o zaman diyor. İnsan kaybettiğini kaybettiği yerde aramalı. O kaybettiğini kaybettiği yerde değil, başka yerde ararsa ebediyen bulamaz. İşte bizim şikayetçi olduğumuz, hepimizin müştereken şikayetçi olduğumuz müşkilatların sebeplerini biz doğru yerde aramadığımız için sebebi bulamayınca o müşkilatı da biz halledemiyoruz. Ve bu sefer kızgınlığımız daha da artıyor. Kinimiz daha da artıyor. Çaresizliğin insanı götürdüğü nokta nedir bilir misiniz? Öyle oluyor ki Allah'ın haram kıldığı bir fiili bile işlemeyi helal kılar konuma geldi. İntihar komandolarının yaptığı gibi. Acizliğimizin akabinde, neticesinde öyle bir bunalıma giriyoruz ki fıttırık yaşıyoruz. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal edebilecek. Sebeplerimiz de şu. Kafirler bize bunca şeyi yaparken biz ne yapalım artık diyor. Ha. İnsanın bir bunalım neticesi düşmüş olduğu ortam nedir? Mutlak ve mutlak aptallıktır. Mutlak ve aptallıktır. Biz bunu eğer iyi ele alıp, iyi tahlil edip selim bir neticeye varamıyorsak ki öyle oluyor. Onu haklı göstermenin çareleri bizde çoğalır artık. Çünkü şeytan onu size meşru göstermek istiyor. Ve esas yapmak istediği şeyden de seni saptırttırıyor. Resul hiçbir zaman bir bela ve musibete sebep olmaz. Bu mümkün değildir. Peki onun yolundan giden, ona uyduğunu söyleyenlerin de aynı sıfat ve niteliklere ona uyarak, ona tabi olarak sahip olması gerekmez mi? Böyle olması gerekir bunun şimdi. O zaman bakın, alemlere rahmet olarak yollanılmış bir Resul'e biz inanıyorsak, ona imanın lazımı, aynen onun gibi yaşamaya çalışmak, onun gibi olmak demiyorum. Çünkü ona imanın lazımlarından ilki nedir? Ona itaattir. Ona tabi olmaktır. Onu örnek edinmektir. O ne verdiyse kabul etmektir. Neyden yasakladıysa ondan uzak durmaktır. Ve onun yaşadığı gibi yaşamak. Biz ondan daha şerefli, ondan daha haysiyetli, ondan daha gururlu olmamız mümkün değil. Onu da örnek edinirken dikkat etmek gerekiyor. O zaman Allah bizim gözümüzü cihan şumul dediğimiz evrensel diyorlar ya, bir gayenin ucuna bağlamış. Siz böyle yere bakan, sadece önünüzü gören, yakasını gören bir topluluk değilsiniz. Siz çok uzaklara ve yükseklere bakma zorundasınız. Bunun anlamını başka bir ayeti kerimeyle, alemlere yollanılan bir Resul'ün bu yollanıldığı vesileyi ele alırken ayet-i kerimede diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةَ لِلنَّاسِ. Seni biz bütün insanlığa yolladık diyor. Şimdi bütün insanlık derken oturun, hiç Arapça bilmenize ihtiyaç yok. Başka bir malumat sahibi de olmanız gerekmiyor. Konuştuğunuz ana dilinizi eğer iyi kullanıyorsanız, demek ki bütün insanlığa yollanıldıysa, insan kelimesinin içerdiği bir cins olarak ne kadar insan varsa onu içerir mi? Arabı bunun içerisinde, Acemi bunun içerisinde, Çinlisi, Japonu, Amerikalısı, hepsi bunun içerisinde. Biz bu anlamı Resulü, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sair Resullerden, bizim Resulümüz, ona inandığımız Resul olması hasebiyle daha üstün faziletli göstermek için içine girdiğimiz zorlama bir anlam çıkarma da değil bu. Ama buna rağmen Allah Resulünden Cabir radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki "U'titu hamsan." Bana beş şey verildi. "Lem yu'tahunna ahadun qabli." Benden evvel hiçbir kimseye, yani Nebi'yi kastediyor, bu verilmedi diyor. Kâne kullu nebiyyin yub'atı ilâ kavmihi hâsseten. Benden önceki her nebi hâsseten sadece kavmine yollanılıyor idi. Ama ben ise ve bu'istu ilâ kulli ahmara ve esvada. Ahmet'in rivayetinde ilen nâsi âmine. Ben bütün siyaha ve beyaza, bütün insanlığa yollanıldım diyor. Arapça bilmenize ihtiyaç yok. Bütün insanlığa deyince, ya Allah Resulü'nün ömrü 63 sene. Hicaz Yarımadası'ndaki insanlardan başkasını görmedi. Alemlere yollanıldı, Hicaz'ın dışına çıkmadı. Şimdi bu gerçekle çakışan bir anlam değil. Sizi anlamaya itecek bir netice. Yani ya bu çakışıyor. Nasıl bütün insanlığa yollandı da 63 senede öldü? 40. yaşından 63'e kadar 20 senelik bir yani vazife gördü. Ve Hicaz Yarımadası'ndaki Arapların, Yahudilerin, Hristiyanların dışında kimseyi görmedi. Bu çakışan anlam değil. Gerçeği şu. Demek ki yollanılan Resul'ün kişiliği değil, onun davetiydi. Burada şumullülüğü, yani her şeyi kuşatıcı olması kişiliği değildir. Vazifesi 23 seneydi, bitmişti. Anlatabildim mi? Ömrü içerisinde ne kadar insan onu görmüş, İslam'a girmiş ise bunu düşünün. Ha, demek ki burada davetinin, yani davasının, risaletin şumullülüğü, kuşatıcılığı göz önünde bulunmalı. Şu da bir gerçekti. Demek ki kendisi yollanıldığı insanlara o daveti ulaştıran değil, başlatan. Çünkü daha kendisi hayattayken Yemen'e yolladı, davetçi olarak yolladı. Muaz'ın kıssasını Buhari Müslim'de okuduysanız bunu da anladınız. Demek ki şu ayetin hitabının içine, şumulüne biz giriyoruz. Eğer Resul'ün daveti bana ulaştı dersem, siz bundan Resul'ün ağzından benim işittiğimi, ona kavuştuğumu anlamıyorsunuz değil mi? Onun öğrettiği, öğrettiğinin ulaştırdığı, onun ulaştırdığı, onun ulaştırdığı, benim babalarımdan, dedelerimden ilk Müslüman olan kimse, mutlak o insanların ulaştırdığı insanlardan birisinin vesilesiyle bu bize ulaştı. Ha. Normal kullandığımız dilde bile bunu anlamanın bir zorluğu yok. Şimdi bu davetin şumullülüğünü, yani şu hitaba bir baktığınızda, size çizmek istediğim şu global kelimesi, dünya küçüldü kelimesi, bizim artık bir köyümüzle, memleketimizle değil, yani bir Türkiye, bir şurayla burayla değil, bütün dünya ile ilişkimiz olması gerektiği bir ortamdayız ama biz daha hala neredeyiz? Yani biz gerçekleri bile bırak müşkülatları, sorunları, fitneyi, biz gerçekleri bile senelerce gerisinden takip ediyoruz diyemeyiz. Ya varmış böyle bir şey diye ancak konuşabiliyoruz. Ve Allah Resulü'nün bu meseleyi izahta, önce size nasları okuyorum ki anlatmak istediğim meseleleri bu kapsamda yakalayabilirsiniz. Miktad İbnül Esved Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis-i şerif zikreder. Allah Resulü der ki La yebka ala zahril ardi beytu mederin ve la veberin illa ekhalahullahu l-islame bi izzi azizin ev bi zulli delil. Yeryüzünde Allah'ın İslam'ı sokmadığı, girdirmediği, ne köyde edip dağda bir çadır, vadide bir çadır, ne de şehirde bir ev kalmayacaktır diyor. Ya İslam'la onları aziz kılacak, ya da İslam'a onlar ters düşerek zelil olacaklar diyor. O zaman en sonundan alayım. Demek ki bize ya zelil olmak var, ya da aziz olmak var. İzzet Allah'ındır ve Resulünündür. Ve ona inananlarındır. Allah'ın onları ya aziz kılacaktır ya da zelil edecektir derken ya İslam'la aziz kılacak, o kabul etmese bile İslam o eve girecek. Kabul ederse aziz olacak, girmezse mutlak rezil olacaktır ve zelil olacaktır. Burada şimdi yakalamamız gereken şey yeryüzünde. Hudut neresi? Dünya dediğin şeyin bir ucundan bir ucuna. Burada ne Arabistan'dan bahsediyor, ne Türkiye'den bahsediyor. Çünkü Türkiye dünyadan bir cüz. Arabistan dünyadan bir cüz. Allah yeryüzünde ne vadideki bir çadır ne de şehirdeki bir ev bırakmayacak ve oraya İslam'ı sokacak diyor. Ya onunla aziz kılacak ya da zelil edecek diyor. Şimdi acaba burada İslam'ı sokacak derken, dün misal vermiştim, bizde ahlak diye bir armut cinsi var. Kendiliğinden biter, kendiliğinden büyür, ilaçlanmaz, kendiliğinden yetişir. Erdiği zaman gider insanlar onu altında toplarlar. Hani armut işte ağzıma düş dedikleri gibi. Herhalde Allah İslam'ı her eve sokacak da biz seyir mi edeceğiz? Nasıl anlamanız gerekir? Şimdi onunla ya aziz kılar ya zelil. Baktığınızda şimdi Kur'an'a, sünnete ya Allah yolunda mücadele eder, size verilen görevi yerine getirirsiniz ya da Allah sizi şöyle kenara alır. Nasıl kenara alır? Aynen sel sularının akıntısı içindeki pislikleri, hani şöyle kenarlara atar selden sonra görürsünüz ya, sel gittikten sonra. Aynen sel pisliği gibi sizi kenara atar. Ondan sonra bir kavim getirir. Bir kavim mi? Arabımı getirdim diyor. Türkümü getirdim diyor. İslam hiç kimsenin babasının malı, babasından ona intikal eden bir miras değildir. Ha, ona uyar, tabi olursan aziz olursun. Uymazsan zelil olursun. Onu yaşarsan aziz olursun, yaşamazsan zelil olursun. Onu başkalarının yaşaması için tebliğ eder, ulaştırırsan izzet sende devam eder. Aksi olursa zillet içinde kalırsın ve perişan olursun. Şimdi bu ayeti de bu hadisi de ele aldığımızda demek ki bizim birileri gibi komplo teorileri üretmemiz gerekmiyor. İnsanlara hayal pompalamamız gerekmiyor. Bu sözümü anladınız mı? Yeryüzünde birçok güç vardır ki ayakta kalabilmesi için kendine bir hasım icat eder. Bunu anladınız mı? Yani ayakta kalabilmesi için bir hasım icat eder. Biz bunu menfi yönde ele almayız. Müsbet yönde ele aldığımızda en üst noktada bizim verdiğimiz örnek nedir? Hayatı değerli kılan nedir dersiniz? Ölümdür. Eğer ölüm olmasaydı hayat bu kadar güzel olmazdı yaşam. Halbuki ölüm bizim korktuğumuz bir şey ama bize hayatı tatlı kılan, değerli kılan ölümdür. Onlar bunu kötülükte kullandıkları için her şey zıddı ile kaim derken, yani hastalık denilen şey olmasaydı siz sıhhati bilir miydiniz? Eğer biz körlüğü görmediysek, hissedemiyorsak, bakma denilen şu değerin, nimetin ne olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bir zaman bir program seyretmiştim, ama bir ressamı anlatıyor, doğuştan ama. Görseydiniz, ilk görmek istediğiniz ne olurdu diyor, renkleri diyor. Havanın rengini ve denizin rengini görmek isterdim diyor. O an o adam gibi olmamız mümkün değil ama belki bir şeyler hissedebiliriz kalbimize gelen duygularla. Renkler diyor. Demek ki o onun için hayatının tek gayesi ve tek arzusudur. Onun için hayatı da değerli kılan ölümdür. Bunu iyi yakalamamız gerekiyor. Ve birçok güçler ayakta kalabilmeleri için, güçlerinin devamını sağlayabilmeleri için mutlak ve mutlak bir hasım icat etme zorundalar. 90 senesine kadar yeryüzündeki şer güçlerin ayakta kalmasının tek sebebi komünizmdi. Ve komünizm bitince, daha bitmeden ben onların hazırlık yaptığını düşünüyorum. Bize bir hasım ister. İnsanları idare edebilmemiz için, belli bir gayenin peşinde koşturabilmemiz için, belli bir hedefe doğru insanları sürükleyebilmemiz için bize bir hasım ister. Ve sanki hasımdı, yani hasım hazırdı, kırmızı hasımlıktan çıktı ve yeşil İslam hasım olarak gündeme getirildi. Onlar şerlerini alemileştirdiler. Yani kapsamını bütün dünyayı kuşatacak şekilde programladılar. Ama biz hayrı bütün alemi, ki bize önceden Resul alemlere yollanılmış. Şer, fesat insanlığı huzursuz etmek için değil, rahmet için yollanılmış. Resul bütün insanlığa yollanılmış. Bir bizim oturduğumuz köyümüzde, kasabamızda dışarı çıkamadığımız, dilini bildiğimiz sadece insanlara has da değil bu. O zaman esas alemi bir düşünce, yapı, gayret, hedef sahibi olması gereken biziz. Ama biz düşüncemizi şu aklımızın dışına dahi çıkaramadık. Yani telaffuz edip ağzımızdan lafızlar ile dökemedik bile. Bunu size verdiğim misal gibi şu değerleri ben belki sizin anlamanız için böyle bir örneğin daha hoş olacağını düşünürüm. Düşünün evinizde sizin bildiğiniz evinizin odasının bir köşesinde bir yerde. Diyelim ki 500 bin euro var sizin bilmediğiniz. Ben bu haberi size versem. Ya bu benim evimin içinde benim sahip olabileceğim, ulaşabileceğim bir yerde. Nasıl benim haberim yoktu? Ve önemli mi deyip umursamasanız ne derler size? Cebinizde binlerce euronun olduğu ama elinizi sokup onu alıp harcayamadığınız, malınız gibi kullanamadığınız bir ortamda size ne derler? Aptal derler. Aciz biraz kibarcası olur. Yani biz hasbel kader, doğduğumuz beldenin, geldiğimiz ananın babanın zürriyetinden olmamız hasebiyle ya böyle bir nimeti biz hasbel kader elimizde bulduk. Ya buna sahip çıkarsınız ya da zelil olmanız çok yakın. Ha, bundan öte zillet mi var? Var. Saddam gibi bir rezilden kurtulmak isterken Saddam'ı dahi imrendirecek zillete düşenlere bakın. Saddam gibi bir beladan kurtulmak isterken ondan kurtulmak istemek kötü mü? Değil. Ama ondan daha beter bir zillete düşer. Onu imrenecek vaziyete gelirsen zilletten daha öte zillet varmış. Bütün o mücadelenin akabinde gidin Afganlara sorun. Davud'un devrini arzuluyorlar. Rusya Afganistan'ı işgal etmeden Davud Zahir vardı oradaki şeyi idareci, devlet başkanı. Yani Rus'un maşasıydı oradaki. Ha, o de kral değildi. O devlet başkanıydı. Zahir Şah başkaydı. O ortamı imreniyorlar. Bu ne demek? Demek zilletten öte zillet var. Hatta önceki zilleti imrenirsin. İbn-i Mesud'den gelen bir hadis-i şerifte fitneler gece karanlığı gibi yığılacak üzerinize diyor. Her gelen sene bir öncekinden daha şerli olacak diyor. Her gelen geçmişinden bir öncekinden daha belalı ve musibetli olacak diyor. Sahip olduğumuz böyle bir değer var. Siz bunları kabul ederseniz Allah'ı minnet altına sokmazsınız. Minnet altında kalan siz olursunuz. Allah bize İslam'ı ihsan etti diye, lütfetti diye, böyle bir değere hasbel kader sahip olduk diye, onu mu, Resulünü mü minnet altına almak istiyorsunuz? Kur'an'da dediği gibi, esas minnet altındaki biziz. İyi karşılanan misafir mesabesinde artık bunu doğru dürüst kabullenme zorundayız. Ha, bizden saygı, alaka görmezse kendisine saygı gösterecek. Kendisini uygulayacak, toplumu çabuk bulur. Bizimle oyalanması, bizimle vakit geçirmesi gerekmiyor. Bu noktada meseleleri ele aldığımızda Kur'an-ı Kerim'de yine hiçbir müşkilat muhtes değildir. Daha önceki sohbetlerde de duyduğunuz gibi velev ki isim, şekil, endam bile değiştirmiş olsa geçmişteki müşkilatların uzantısıdır. Ve hal çareleri de o nispette bize ulaştırılmıştır. Yani sunulmuştur. Dertler, müşkilatlar zikredilip de bize çaresi sunulmamış. Yani hastalık teşhis edilmiş de reçetesi sunulmamış değildir. Hastalığın sebepleri dahi zikredilmiştir. Ki bizim çok basit gördüğümüz meselelerden dolayı en basitinde bile belki fıkhi yönden ahkamını dahi yani vacip derecesine toplumun anladığı şekle getirmeden bazı kurallar vardır ki namazda saflarınızı düzgün tutun. Saflarınızı düzgün tutun ki Allah kalplerinizi birbirine çevirmesin diyor. Ve saflardaki tesviye düzgünlüğün hükmü nedir? Sevvu sufufakum. Fe inne tesviyete sufuf min tamamis salah. Veya min husnis salah. Saflarınızı düzgün tutun. Zira safların düzgünlüğü namazın güzelliğindendir. Veya namazın tamamındandır diyor. Ve saflarınızı düzgün tutun. Allah kalplerinizi birbirine çevirmesin diyor. Ebu Mesud'ül Ensari'den gelen bir nakilde Medine'ye geldiğinde ona Ensar'dan ashabtan kalanlar sorarlar. Allah Resulü'nün zamanında görüp de diyor bizim şu an yapmadığımız bir şeyler görüyor musun diyor. Saflarınız çok perişan, birbirinize muhalefet ediyorsunuz. Ve zaten de diyor kalplerini birbirine çevirmiş ya diyor. Fitnelerin tam yeşermeye başladığı bir ortamı göstererek bunu söylüyor. Sahabe de bu alakayı kuruyor. Hoş, sahabe bu alakayı kurmasa Resul zaten bunu söylemiş idi. Namazdaki bir safın ne önemi var? Bir safın düzgünlüğünün ne önemi var? Bakın ne diyor. Cuma günü için camiye gelindiğinde sakın kardeşini itmeden ve ona çok latif dokun diyor. Belki kalabalık yerlerde hissedersiniz. Safları yarıp giderken birisinin omzuna dokunduğunuzda şöyle sertçe onun size nasıl baktığınızı hiç gördünüz mü? Şeytan burnunun üstünde yani ensesinde oynuyordur bakın. O adam o haliyle kavga etmeye çok müsaittir biliyor musunuz? Ve sakın inciterek gitmeyin diyor. Bulduğunuz yere oturun. Demek ki bunun burada bize nüfuz eden, tesir eden bir yönü var. En küçük meselede dahi bu hal çaresi sunulmuştur. Şimdi globalleşen dünyada deyin veya küçülen dünyada deyin bu globalleşen, büyümeye çalışan bir güç. Önce hakim olacağı yeri senin nazarında küçüldüğünü gösterir. Ne kadar küçülüyorsa o kadar hakimdir. Ne kadar küçülüyorsa o kadar hakimdir. Hatta bu hakimiyetinin ne zaman, ne denli başladığını anlamak isterseniz şu Visa kart diye kartlar var. Gördünüz mü? Onun ne iş gördüğünü düşünür müsünüz? Visa kartın sermayesi yoktur. Ama ne kadar kart dağıtıyorsa verdiği limit kadar yazı rakamda sanki onun sermayesinde varmış gibi kabul edilir. Ve o Visa kart sadece kart Amerika'da istihbarata milyarlara satılır. Neresi satılır? Ebu Said'in öyle bir kartı varsa, bir telefonu bile, gazeteyi bile o karttan alabiliyorsa dünyanın neresine giderse gitsin Ebu Said bugün şu saatte falan yerdeydi. Girdi çıktı çünkü. Bu bir dünya hakimiyeti. Belki bunu bir zaman, belli bir zaman daha önceleri söylenilmiş olsaydı buna gülerdiniz. Birisi beni takip etmek istiyorsa Amerika'dan da takip ediyor. O kartı kullanıyorsam ki kullanma zorunda bırakılıyoruz zaten bir yere kadar. Ha, bu ne demektir? O zaman ekonomik bir istila gündemde. Ama ekonomik istiladan önce bizde fikri bir istila var. Ekonomik bir istila bazen sonra bazen beraber arkasından da askeri bir istila vardır. Şimdi tehlikenin bizde oluşan şekli ve bizim gözümüzün önünde onun perdelenmesi hissetmememiz için ellerinden gelen yapılıyor. Onu biz müşkülat olarak hissediyoruz da onun adının değişikliği bizi yanıltıyor. Daha önce de mutlak dinlediniz. Bizim tevhid mevzularını işlerken delil getirdiğimiz bir ayet-i kerime var. Az önce de bunu zikretmiştim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Bu ayetin bu kısmının üzerine yoğunlaşırız. Dersimize delil olarak getirdiğimiz bundan başka bir şeyi zikretmeyiz. Ama ayetin devamına baktığınızda hiç de alakalı görmeyeceğiniz birdenbire. Bunun burada sanki ne alakası vardı zikredilmiş gibi bir söz dedirtebilir size. Ve devamında diyor ki Allahu Azze ve Celle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُتْعَمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan beni doyurmalarını ve rızıklandırmalarını istemiyorum. Zira razzak olan ve güç sahibi Allah'tır diyor. Şimdi bu kısmın, önceki kısmın akabinde, yani sibakından gelmesinin ne alakası olabilir? Arapça bilmeniz gerekmiyor. Ahın şahın ilim de sahibi olmanız gerekmiyor. Sadece ayeti düşünün. Hangi tercüme edilmiş meale bakarsanız bakın, böyle bir tercümesini bulursunuz. Böyle ki bir iki nokta ve virgülün yer değiştirip bir şeylerin vurgulanmış, istenmiş olmasının dışında. O zaman sizin buna bir karine aramanız gerekir. Bu anlamda daha zikredilen, böyle alakasız görünüp de peş peşe zikredilen başka karineler var mı derseniz, herhalde ilk rastlayabileceğiniz ayet şu olsa gerek. Allah diyor ki وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْمُ نَرْزُقُ. Çoluk çocuğuna namazı emret. Sen de devam et. Senden biz rızıklandırmanı istemiyoruz. Sizi rızıklandır, seni rızıklandıran biziz diyor. Namaz çoluk çocuğuna namazı emretmesini söylüyor. Ve sen de devam et diyor. Çünkü emredeni de yapması gerekir. Madem o hayırlı bir şey. Senden bizi rızıklandırmanı istemiyorum. Seni rızıklandıran biziz diyor. Ne anlam taşır bu? Dersiniz. İnsanları ve sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Onların beni doyurmalarını istemiyorum. Rızıklandırmalarını da. Zira razzak rızk veren ve güç sahibi Allah. Şimdi kulluğu edada, Allah'a kul olmada en sinsi işleyen, en şumullü, kapsamlı müşkülat rızk endişesidir. Sakın ha! Rızk sizi bana kulluktan alıkoymasın. Beni doyurmanızı istemiyorum. Rızıklandırmanızı da. Zira rızk veren benim. Yani biz sizi rızıklandırıyoruz. Ve güç sahibi de biziz. Güç sahibi de biziz. İslam aleminde bu ekonomi istila yönüyle ele alırsanız, Türkiye'nin inanan dahil en büyük müşkilatının, güçsüzlüğünün, acizliğinin ekonomik sorun olduğu gündeme getirilir. Neden buna ekonomik sorun derler? Birçok kelimeyle bizimle oynadıkları gibi, bakın İslam hukukunda bunun karşılığı nedir diye kullansanız, rızk endişesi çıkar. Biz işte ekonomik yönden güçlü olmadığımız için herkes gelip bize vuruyor. En azından örneğine baksanız Müslümanların maddi yönden imkansızlıklarının en son noktada olduğu ortamlarda bile ayağında giyeceği ayakkabı, günde bir hurma tanesini emme zorunda kaldığı ortamda o zaman Rusya'sı kabul edilen İran'a ve Rumlara kafa tutmuşlar. Çünkü güç Allah'ındır. Rızkı veren de odur. Ekonomik güce sahip olan güçlü değildir. Güç Allah'ındır. Ve bu ekonomik müşkülat diyerek, sorun diyerek, Müslümanların ekonomik yönden güçlenmesi gerektiğini. Ha, bu karşı tarafın gücüdür. Çünkü gücünü Allah'tan almayan, sırtını onun gücüne dayanamayanın gücü sahip olduğu imkanlardır. Ama onun gücünün hakimiyeti bile bizim üzerimizde, inan o güçten değil, mutlak onlar zaferini bizim korkaklığımızın üstüne kurmuşlardır. Rızk endişesindeki müşkülatımızın üstüne kurmuşlardır. Yani onların başarısı diye bir şey mevzu bahis değil. Bizim acizliğimiz onları başarılı gösteriyor. Değilse maymunların, domuzların kardeşi olarak zikredilen insanların hayata ne kadar bağlı, ne kadar hayatla iç içe kopmak dahi istemedikleri bir gerçek. Bu insanlar korkmadan bize geliyor değiller. Bizim korkaklığımızın üstüne zafer bina ediyorlar. Bunu en basit anlamda bile bizden anlaşılsın diye söylüyorum. Bazen gençleri böyle konuşurken görüyorum. Galatasaray'ın falan kulüple maçı var, işte kaybederse bize 2 puan gelir diyor. Ulan aslanım, sen başkasının mağlubiyetine mi zafer bina edeceksin? Şimdi onların zaferi bizim acizliğimiz ve korkaklığımız zilletimizdir. Onları bizim zilletimiz aciz kılmış gibi gösteriyor. Bizde zillet olan bir şey mutlak onlarda aziz olarak gündeme gelebilir. O zaman bizler ekonomik istila denilen şeyin hangi kapsamda, çerçeve içerisinde nasıl bize sunulduğunu iyi yakalamamız gerekiyor. O zaman biz izzeti ve gücü Allah'ta, Resulünde ve İslam'da aramamız gerekiyor. Az önceki zikrettiğim hadis-i şerifte de dediği gibi ya İslam'ı kabul ederler, aziz kılar, ya İslam'ı reddederler ve onları zelil kılar diyor. Ve her ev buna muhataptır diyor. O zaman bizlerin güç elde etmek istiyorsak gücün sahibini bilmemiz gerekir. Kur'an'da da hadiste de yine bu hadis-i şerifin akabinde bana 5 şey verildi, benden önce kimseye verilmedi derken bana korkuyla yardım verildi diyor. Bunu anladınız mı ne demek? Korku nasıl yardım olur? Düşmanımızın kalbine korku vererek bize yardım ediyor. Ve dünyada böyle bir güç yoktur. Hiçbir silah bu denli insanın kalbine korku saramaz. Ve Allah düşmanımın kalbine korku vererek bana yardım etti diyor. Ve böyle bir güç yoktur ki bu denli bir korkuyla insan kalbine nüfuz edebilsin. O zaman biz gücün sahibini bilmeliyiz. Eğer o güce layık olmak gerekiyorsa ki öyledir, ona kul olma zorundayız. Ve o akabinde de bizi kulluktan alıkoyacak müşkilatların en önde gelen sebeplerini zikrederek sakın ha. Rızk endişesi, rızk tasası, hani ekonomik problem, sorun diyorlar ya, böyle bir şey perdelenerek size rızktaki Allah'a imanınız, Allah'ın razzaklığındaki onu birlemede bir müşkilat oluşturmamalı. Böyle bir kanaate veyahut görüşe sahip olduğunuz andan itibaren helakinizin başlangıcıdır. Tabii ki bizim maddeyi, varlığı bu denli ele almamız, onu zemmetmemiz, kötülememiz şöyle anlaşılmamalıdır. Bunu en güzel ifade eden birisi olarak benim gördüğüm Said Nursi'nin şöyle bir sözü vardır. Bizim maddeyi sevmememiz onu istemediğimizi göstermez. Bunu anladınız mı ne demek? O bize gelsin ama bizden iman ve ırz karşılık olarak bir şey almadan geldi. Biz onu harcamasını da biliriz, kullanmasını da biliriz. Yani bizim maddeyi sevmememiz onu istemediğimizden, hiç değeri olmadığından değil. O bize gelirken karşılığında ne din ne de ırz, bir bedel istemeden gelsin. O zaman biz onu harcamasını biliriz. Nereye harcayacağımızı da biliriz. Bu bize dengeyi kurdurtturuyor. Dün arkadaşların yaptığı sohbetin bunların altyapısı olarak kabul edin. Bu dengedir. Biz hiçbir şeye Allah'ın ona verdiği değerin üstünde bir değer biçemeyiz. Allah'ın indirdiği yerden aşağıda bir zillet yükleyemeyiz. Bu mümkün değil. Yani değersiz kılamayız. Ne kadar değeri varsa o kadar değer. Bunun yanında bizler ekonomik problemleri biz rızk endişesi olarak değiştirelim. Çünkü ekonomik sorun rızk endişesinin kodlanmış adıdır. Ve bunu şeytan çok güzel biliyor. Ama bunun kafına düşen bizleriz. Akabinde bir fikir istilası var. Fikir istilası. Fikir istilası ekseriyetle telkinle yürütülür. Bunu anladınız mı ne demek? Bir şeyi devamlı görmeniz, o şey ne kadar kötü olursa olsun öncelikli olarak ona bakmanızı, baktıktan sonra alışkanlığı, alışkanlığın akabinde onu hoş görmeye başlarsınız. Kur'an'da çok der bu denli ifadeyi. Ama biz yakalayamadığımız için son noktadaki hükmünü hemen öğrenmeye çalışırız. Allah'a küfredilip ayetleriyle istihza alay edilen yerlerde oturup kalmayın. Ve siz de onlara benzersiniz. Ne anlam taşıyor? Çünkü orada mani olacak bir konumda değilseniz o sözlere kulağınız aşina olacak, alışacak. Alıştıktan sonra umursamayacaksınız. Ufacık bir rahatsızlık olsa bile önceden, sonradan bu kalkacak. Maide suresinde bir ayet-i kerime var. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانَ دَاوُدَ وَاِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ. Beni İsrail'den bir tayfa Davud, İsa Aleyhisselam'ı ve Davud'un diliyle lanetlendiler diyor. Buna sebep haram işlenirken gördüklerinde bir kere mani olup ondan sonra sükut etmeleridir. Artık onlarla oturup kalkmalarıdır. Bir kere mani oluyor. Ondan sonra baktı ki onlar caymıyor. Bu da hiç umursamak bir hale geliyor. Fikir istilasındaki ilk şey budur. İkincisi, onun iyi olduğu sana telkin edilmeye başlanılır. Bu nasıl olur? Avrupa şöyle, Avrupa böyle, Avrupa standartlarında böyle, Avrupa standartlarında şöyle. Onlara benzememiz gerekiyor, onlar gibi olmamız gerekiyor derken burada ne oluyor? Hayatımızın tek örneği, tek misali Resul bu denli gündeme getirilmezken, canım nasıl Avrupa'yı gündeme getiriyorlar derken önce kendini itham etmelisin. Eğer Resul saygın, örnek alınması gereken birisiyse önce sen onu örnek al. Hem de bu örnekli görünen bazı şekillere münhasır kılmadan bunu yap. Onun bize örnek olmayacak hiçbir şeyi yoktur. Her şey bizim için bir örnektir. Ki Selman'ın da dediği gibi Müslüm'deki hadis-i şerifte Selman'la istihzai alayvari bir şekilde doğru mu diyor? Muhammed size her şeyi öğretmiş diyor. Evet, tuvalete girdiğimizde nasıl gireceğimizi, istibrayı, istincayı ve nasıl çıkacağımızı dahi öğretti diyor. Yemek adabını, muaşereti bile öğretti. Avrupa'ya bakın, kral ve büyüklerin çocukları ancak öyle okullarda terbiye görürlerdi senelerce. Ama bir çöldeki doğup büyüyen insanı bile böyle terbiye eden bir kurallar manzumesine sahibiz. Bu bir değerdir. Bize bu her şeyle hem de hayatımızın bir parçası olarak öğretilmiş. Eğitimde tekrar ile ezberin arasındaki farkı ayırt edebilir misiniz? Buhari'nin emsali alimleri şöyle bir sözü var. İlim tekrardır diyor. Ezber değildir. Ezber bıktırır ve yorar. Ama tekrar katiyetle insanı yormaz. Hayatın bir parçasıymış gibi o nerede yapılması gerekiyorsa yapıyorsan o artık sana bir külfet yük değil. Adi işlerden oluyor. Ama adi işler derken yani basit işlerden, normal işlerden oluyor. Ama sen bunu adet haline getirirsen o yaptığın işin akabinde sana bir mükafat, ceza, bir gelir var. Bunu hesap edemiyorsan bu gafletin hakim olduğu bir ortamda dinden olan bir şey ki Anadolu'da olduğu gibi çok şey örfe dönüşür. Araplarda da olduğu gibi. Bu sefer örfe dönüşen şey angaryadır. Karşılığı beklenilmeyen bir şey olarak gündemde işlem görür. Ve din böyle bir değeri taşır ve fikir istilasında biz Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'nın sicili dolu. Çok çok dolu. Bizim İslam'ı en kötü şekilde uyguladığımız ortamlarda dahi, yani o küçük küçük geçmişteki İslam devletlerini kastediyorum, idarecilerin en kötü şekilde İslam'ı uyguladıkları ortamda dahi biz hiçbir zaman zalim olmamışız toplum olarak. Hiçbir zaman başkasının hakkına, hukukuna tecavüz etmemişizdir biz. Her halükarda iyilik bizde zirvede olmuştur. Biz bunu ne ırkımızı nispet ettiğimiz yerde ne de başka bir yerden aldığımız meziyet olarak görürüz. Bu bize imanın, İslam'ın kazandırdığı bir değer görürüz. Ha, ırkımızın bozmadığı gelen fıtri yönlerimiz varsa o ona altyapı teşkil etmiş olabilir. Bugün sabahtan size Ebu Süfyan'dan verdiğim örnek gibi. Altyapı olarak bir şeyler sağlam gelmiş. Bunun üzerine bir sahip bir iman kurmuş isek bu olur. Ama biz ne olursa olsun fazilet olarak, değer olarak ne sahibi isek onu biz İslam'dan almışız. Çünkü Allah katındaki insanların birbirinden farklılığı tek özelliği nedir? O da takvadır. Yani onun emrettiklerini yapıp yasaklarından sakınmaktır. O zaman Allah aşkına bizim, bırak şimdi oraya girmeden, inandım diyen, Müslüman olduğunu söyleyen birisi, Allah aşkına ben Muhammed'e inanırsam Avrupa'nın hangi değerlerine ters düşerim diyen bir kafayı anlayabiliyor musunuz? Avrupa, Avrupa diye diye en son şu mukayeseye bakın. Ben Hazreti Muhammed'e inanırsam Avrupa'nın hangi değerine ters düşerim? Ne demek bu söz çocuklar? Ha? Değil. Çok soyut bakıyorsunuz. Ben Muhammed'e uyduysam, ona inandıysam diyor. Avrupa'nın hangi değerine ters düşerim? Demek ki Avrupa'nın değerleri, yani İslam'ın değerleriyle örtüşüyor. Bakın şimdi düşünün. Yani aynı. Ters düş, böyle diyor. Din işlerinden sorumlu devlet bakanımız böyle diyor. Aynen. Hem de Aksiyon dergisinin naklettiği bir röportajda. Günü tarihi de var burada. İsterseniz verebilirim. Bununla anlatmak istedim. O adamı ayıplamak için değil bu. Biz o adamı ayıplamadan önce kendimizde ayıplayacak birçok şeyin olduğunu düşünmemiz gerektiği için diyorum. Öyle oldu ki artık Avrupa hani Hazreti Muhammed bile ters düşünüyor ona. Onların Hazreti Muhammed'e düşen tek bir hiçbir şeyi yok. Demek onlar Muhammed'e inanmadan da bu değerlere sahip olmuş demek gerekiyor. O zaman Muhammed'e inanmayı bırakıp Avrupa değerlerine sahip çıkarsanız aynı şeylere sahip olmuş olursunuz. Bu mantığı eğer geçmişimizde ararsanız çok yerde örneklerini görürsünüz. Bunu anladınız mı? Bu mantığı bizim geçmişimize bakarsanız çok örneklerini bizim içimizde de terpiştirildiğini görürsünüz. Adam gelip diyor, Ebu Turab-ı Bistani'yi görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstündür diyor. Ne olmuş sanki? Bu ondan daha mı güzel? Mehmet Aydın'ın sözü daha mı çirkin? Biz geçmişimizi gözden geçirmeliyiz Kur'an'a göre. Ve geleceğimize istikametli bakabiliriz. Bizim içimizde dıştan gelen tehlikeden daha büyük tehlikeler var. Biz onu İslam adı altında, İslam'a rağmen kucaklayabiliyorsak esas tehlikenin nereden geldiğine bakın. Tabii ki Avrupa'yı methedeceksiniz. Avrupa'nın insan sevgisi diyerek Celaleddin Rumi'yi takdir etmesi, Yunus'u takdir etmesi Muhammed'i takdirlerinden mi kaynaklanıyor dersiniz? Öyle olsaydı kaynak olan Muhammed takdir edilmeliydi. Değil mi? Neden? Hoş geldiğinden mi, onlar gibi düşündüklerinden mi? Yoksa biz Avrupa'yı bunda da sollamışız. İsterseniz bakın Diyanet Yayınları'nın bastırdığı bir kitap var. Bu İsmail Hakkı İzmirli'nin Osmanlıca yazdığı bir kitap. Diyanet onu sadeleştirmiştir. Garp mütefekkirleriyle İslam mütefekkirler arasında mukayese diye bir kitap vardır. Gidin okuyun. Biz Avrupa'yı bu pislikle çoktan sollamışız zaten. Hem de bundan öte bir de Avrupa'yı takdir eder hale gelmişse, ya biz onlardan zaten öndeyiz bu pislikle, bari pislik alacaksan da kendi pisliğin olsun. Nedenle bir müşkülatın içinde olduğumuzda, yani fikir istilası dedikleri şey Şöyle bir bakın. Şu an Amerika'nın onun bunun bize yutturmaya çalıştığı demokrasi istilası değildir. Dinde gidin, yani Brahmilerin istilasını görürsünüz, Budistlerin istilasını görürsünüz, Mecusilerin istilasını görürsünüz, Şamanizm düşüncesinin istilasını bizde görmek çokçadır. E bir yenisi daha gelmiş demokrasi. Niye rahatsız ediyor sizi arkadaşlar? Sizi rahatsız eden İslam'a ters düşen düşünceler mi? Öyle olsa geçmişimizdeki de birçok şeyi süpürmemiz gerekir. Yoksa alıştık da bizden kabul ettiğimiz. Bunun mesela tatbikini ben geçmişimizde göstereyim. İkinci Mahmud'a tarihte gavur sultan derler. Bilir misiniz neden? Bilmez misiniz? Sarığı çıkarttırıp Yunanlıların milli kıyafeti olan fesi giydirdiği için birisi bu. Tabii onların milli kıyafetidir. Ondan sonra biz fesi o kadar benimsemişiz ki fesi çıkarttıranı dinsizlikten itham etmişizdir. Atıf Hoca bir kitap yazıyor. İskilipli Atıf Hoca. Bu Frenk mukallitliği adı altında buna sebep asılıyor adam. Yani o kadar garip şeyler oluyor ki sarığı dinden kabul etmişiz Budistler, Sikhler gibi. Arkasından onu birisi çıkartmış. Gavur Sultan demişiz. Sonra birisi bunu çıkartmış. Onu biz tenkit etmişiz. Ve birileri de bunu müdafaa uğruna Frenk mukallitliğini tenkit için İskilip'le Atıf Hoca bir kitap yazıyor. Garibanın kellesi gidiyor. Yine ailemden çıkıyor canım. Müşkilat şimdi hepimizin. Eğer bir fail arıyorsan yani bunda hiç ayırt etmeden herkesin katkısı var. Herkesin katkısı var. Ha, biz yeni çıkan bir müşkilat, yani bize yeni sunulan bir düşünceye mi karşıyız? Yoksa İslam'a ters düşen düşünceye mi? Önce bunu bir temizlememiz gerekir. O zaman fikir istilasına dikkat edin. Şunu iyi bilin. İsim değiştirerek gelip ama müsemma eylem olarak geçmişteki fitnelerse ki böyle buna uyanık olmanız gerekir. Onun için size az önce Muhammed İbn Abdülvahab'ın o kitabının adını verdim. Bir okuyun. Geçmişte ne gibi bir pislik olduysa adı değişerek gelmesi hiç önemli değil. Eylem ne? Siz buna bakın. Kur'an'da Araf suresini okuyan var mı? Meleklerin Adem'e, Havva ile arasındaki müşkilatları şöyle bir okuyup gözden geçiren var mı? Orada bakın bir ikaz var. Sakın ha şeytan, ananızı babanızı soyduğu gibi sizin de elbisenizden soymasın diyor. Düşünün ne demek? Ne demek? Değil, elbiseyi kastediyoruz. Çünkü elbiseyi atıyorlar, ayıp yerleri de açılıyor. Fikir istilasına karşı dikkatli olun. Yani ne kadar, ne şekilde tenkit edilirse edilsin, bundan bayağı oldu diyebilirim Ezo'da. Bu parti zamanı meselelerinde ki bir sohbetimde ileride öyle bir zaman gelecek ki demokrasiye karşı gelenler demokrasi havarisi kesilecekler. Bize basbaya İslam'ın aynısıymış gibi sunmaya çalışacaklar. Ve inanın geçmişteki istibdat dediğiniz, yani sabah dediğim gibi Saddam gibi bir zalim bile bunların getirdiği demokrasiden bin kat daha hayırlı olacak. Eğer daha bir pis belanın geleceğini düşünseydi Iraklar Saddam'ı hiç salmazdı. Dördelle sarılırlardı. Onun belasına razı olurlardı. Hiçbir istibdat krallık devrinde dahi demokrasinin işlediği zulüm yapılmamıştır. Ama bunu bize yutturmaya çalışıyorlar. Bizim için ha demokrasi adı altında gelmiş, ha krallık adı altında, ha başka bir düşünce nasıl gelirse gelsin bu önemli değil. Biz burada İslam'ın dışında yani vahyin karşısında katiyetle bir fikir ve düşünce ürünü olan şeye iltifat etmemeliyiz. Vahiy ile kültürü değiştirmemeniz gerekir. Ama birisi bu İslam düşüncesi derse, bu İslam felsefesi derse bu ne anlam taşır? Düşünce, fikir ürünü, felsefe beşer mahsulüdür. Vahiy değildir. Buna kadar gidelim. Bilmem. Bilmem. Yok, siz hemen karşıdakini itham edebilmek için hükümleri arıyorsunuz. Biz hükümlerle şu an meşgul değiliz. Dinle bakın. Fikir istilasına bak. Bu fikir istilası bizde bir haricilik düşüncesinden de gelse aynıdır. Amerika'dan da gelse aynıdır. Ha bir tasavvuf ehlinden gelmiş, ha bir Avrupalı'dan gelmiş. Önemli değil. Allah'ın hükmünün dışında gelen, ha Molla Kasım'ın içtihadıyla gelmiş, ha İsviçreli Joseph'in koyduğu maddeyle gelmiş. Farkı var mı? Mesele bu. Ha. Fikir istilasına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bunu çok geniş çaplı tutabilirsin. O zaman bizim vahyi iyi tanımamız gerekir. Ha. Bunu da size telkin dediğin yöntemini ele aldığınızda tutuyor adam şimdi müsamaha, hoşgörü, Latince kullandığı kelimelerle fikir hürriyeti, ben her düşünceye saygılıyım. Bizim mert olmamız gerekir. Biz her düşünceye saygılı değiliz. Ama insana insan gibi muamele etme zorunda olduğumuzu biliyoruz. O zaman fikre saygınlık ile fikir hürriyetiyle küfür hürriyetini küfre saygıyı karıştırmamak gerekiyor. Arkasından askeri istila, ekonomik istila, fikir istilası ve askeri istila. Bu en son müracaat ettikleri bir şey. Öyle mi? Çaresiz kaldıkları ortamda müracaat ettikleri bir şey. Doğru mu? Dün de dedim size, din düşmanları bile cihadı anladı da bizim avanaklar anlamadı da. Dün size bir örnek verdim. Cihatla kıtal yan yana alındığında hangisi hangisinin cüzüdür dedim. Siz ne dediniz? Cihadın cüzüdür. En son başvurulması gereken çaredir. En son başvurulması gereken çaredir. Ama kıtalı cihadın geniş anlamını iptal edecek şekilde ele alırsan sen cihadı bilmiyorsun. Bir cüzüyle kendini avutma işi becerdiğini düşünürsün. Ve onun için dedim, din düşmanları dahi cihadı anladılar. En son başvurma gereken şeyi onlar kendi lehlerinde menfi olarak gündeme getirir. Ama biz bizden olan bir şeyi kendi lehimizde müsbet olarak gündeme getiremiyoruz. Buna eğilip İslam hukukunda ilim ehli olarak tanıdığımız, sevdiğimiz, saydığımız kimselerin bu meseleye bulundukları ortama göre, ki son zamanlarda ilim ehli arasında çokça sözü edilen yeni üretilmiş, türemiş bir ıstılakta fıkhul vaki diye bir olay vardı. Bunu duydunuz mu? Şimdi fıkıh anlayış. Vaki vuku bilen bir olayı hemen yakalayıp muhakeme edip tahlil edebilmedir. Biz fitnenin vukuundan sonra onu ele alırsak fitnenin vukuunda insanlar şaşkındır. Bırak tahlili, onun ne olduğunu bile düşünecek ortamda değildir. Fıkhul vaki, geçmişi sağlam temeller üzerine atmış birisi tarafından ancak bu işin gidişatı böyledir. Avrupa Birliği adı altında bize sunduğu her şeyin arkasında geleceğe dönük onların lehine işleyen bir tavır vardır. Kısa bir zamandan beri Türkiye'de sıkça yabancıların gayrimenkul alma müşkülatı vardı. O kanun çıktı. Birisi bana geldi ki hocam en çok mal alan kim oldu biliyor musunuz dedi. Benim aklıma Yahudiler geldi. Ermeniler geldi. Yok hocam dedi. Yunanlılar Fatih satın alıyor dedi. Patrikhanenin etrafını ala ala temizleyecekler. Sur içi bu ayrı bir gaye. Bizim burada aldığımız gayrimenkullerle karşılaştırırsak, bizim aldığımız bir evin arkasında başka bir hedefimiz yok ki arkadaşlar. Bir zamanlar buradaki oturanlar bilir, bu Sant-ı İslami'nin etrafında bu Avrupa Birliği binası oradaydı ya, yeni yeni büro falan Brüksel merkezi olunca, oradaki 700 bin franga alınmış eve 10 milyon basarak satın aldılar, biliyor musun? Hatta bu Skarbek'te de çok yaptılar bunu. Adam basıyor şimdi, parayı alıyor. Biz ırkçı değiliz. Birilerine ırkından dolayı düşmanlığımız da yok. Ama birileri bize dostluğunu altında haince işler yaparak sunarsa, bizim buna uyanık durmamız gerekiyor. Bu nereye gider? Ekümenik denilen patrikhanenin tanınmasına kadar gider. Bizim binlerce insan vererek elde ettiğimiz yerler, öyle diyelim, onlar kağıtla, bir iki sözden alıyor. Vallahi din düşmanları cihadı çok güzel anlamış, bizim avanaklar da hala anlamadı. Onun için dünyanın küçüklüğü, ki benim ifade etmem, bize gösterilen bir hedefte. Dünya küçülmüştür. Ama fitne küçülmüyor. Küçülen bu dünyada bizim herhalde bir atom hücresinin içine girip de bir alemi temaşa etme imkanımız yok, değil mi? Adamlar dünyayı küçültürken işlerini kolaylaştırdılar. Ama dünya küçülürken bizim işimiz zorlaştı. Çünkü bırakın fitneyi biz kucaklayarak karşıdan kavşakta beklemeyi, hayrı dahi idrak edemeyecek bir konumdaysak, acaba bizim ulaşacağımız, varacağımız yer neresi olur? O zaman sizin bu meseleyi geçiştirilen bir vaaz ve nasihat tipinde değil, bizim davetimizin şumullülüğü, cihan şumullülüğü, hasbel kader gücümüz, gayretimizle değil, ulaştığımız yerin değerini bir iki düşüncesizce yapılan hareketin akabinde beleşçe, böyle beleş kazandık ya mirasçı gibi, yani bir mal alırken babasından kalıp kalmadığını sormanızı tavsiye ederler size alışveriş uzmanları. Neden? Babasından kaldıysa pek ısrarlı olmaz fiyatta, ucuda götürür. Ama kendi emeği ise onu size kolay kolay satmaz. Bize beleş hasbel kader gelen bu imkanları kolayca harcamayın. Bununla ne kastettiğimi Hollanda'dan bazı gençler iyi anlıyor. Bunu beleşçe harcamayın. Biz hasbel kader buradayız. Ve hiç kimseye huzursuzluk vermek istemiyoruz. Bu insanlara biz dünya ve ahiret saadetini verebiliriz. Ve bu denli de bütün insanlığa karşı bizim bir görevimiz var. Sadece kendi insanımıza değil. Sen beni paşa gönlünü isterse dinle. Ben bir başkasını da bulurum beni dinleyecek. Allah'ın lütfu sana münhasır değildir. Yani senin tekeline amade edilmiş değildir. Allah'a kulluk herkese kapısı olan bir saray. İsteyen girer, ister kapısından bakar, isterse geri döner, çeker gider. Ama ya aziz olun, değilse zillet bizi bekliyor. Davamızın şumullülüğüne baktığınızda, demek ki bu ayetin muhatabı 23 senelik ömründe Resul ise kıyamete kadar inandım diyen herkes. Ve Allah'ın İslam'ı sokmadığı hiçbir ev kalmayacak. Ne vadide bir çadır, ne de şehirde bir ev diyor. Ya o İslam'la aziz kılacak, İslam'ı kabul ederse, ya da İslam'a ters düşerek onu zelil edecek diyor. Böyle şumullü bir hedef dikilmişken, hasbel kader birçok imkanlar bize sunulmuşken, bizim daha hala dar bir çerçeve içerisinde, sadece yani gözümüzü diktiğimiz yerde bir santimetre kare içerisindeki bir yere, yerle meşgul olup her şeyi orada görmeye çalışmamız herhalde pek akıllıca iş değildir. Olmaması da gerekir. Efendim? Şimdi bu kadar nimetin sunulduğu bir ortamda hasbel kader bize verilen vesileleri de düşündüğümüzde, daha önce size geçen sene de verdiğim bir örnek var. Biz Türkiye'de olsaydık, sizi böyle bir toplama imkanı olsaydı, olsa olsa bir Antalyalılarla muhatap olabildim. Evet, Ankara ve neredeyse oradaki insanlar. Gelin Hollanda'ya İslam'ı anlatmaya gidelim. O insanlara karşı da yani ahirette sorumluyuz deseydik. Kaç kişi gelirdi? Velev ki bazı sebeplerle buraya gelmişseniz bunu nimet bilin ve kullanın. Hiçbir imkansız yoktur. Ve herhalde az önce de zikrettim. Hadis ayet-i kerimede yani el İslam ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam her şeye galiptir. Hiçbir şey İslam'ı mağlup edemez. Bazı zorluklar sizin İslam'ı mağlup olacağı zannını mı veriyor? Değil. Müslümanlar İran'ın hudutlarına dayandığında Rüstem adam yollar. Bunlar aşırıktan buralara geldi. Gidin biraz yiyecek verin de getirin birisini de konuşalım diyor. Ve İkrime'yi yolluyorlar. Radiyallahu anh. Vardığında diyor ki siz aşırıktan buralara geldiniz. Size biraz yiyecek öteberi verelim de gidin. Biz bunun için gelmedik diyor. Sizi İslam'a davet etmeye geldik. Ya kabul edersiniz ya da böyle mi yapacaksınız? Ayağınızda açık çarık bile yok. Elinizde kalkan silah yok. Allah Resulü buraları yani Kisra'nın beyaz liralarını ayaklarımızın altında ezileceğini haber verdi. Biz buna inanıyoruz. Madem ki Allah'ın sokmayacağı hiçbir ev, İslam'ı sokmayacağı hiçbir ev kalmayacak, neden bunda bizim bir mala harcımız olmasın? Bu cimriliği yapıyorsunuz. Ve söylediğiniz bir kelime, yapacağınız bir hareket çok şeye sebep olabilir. Evet. Bayağı sürdü. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk.